مودون امام خالد سيدنا خالد خالد لا تودن ابن سعيد ابن العاص دنجكاي واخ دنجي واخ ني تودو ابن العاص دنجلن دو ابن العاصي مودا عبد الله ابن عمرو ابن العاص دنجي واخ تامن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي هلا موم نات موغي تودون كون خالد ابن سعيد ابن العاصي ولا ابن العاص ابن اميه العاص بوبو ولا العاصي بوبو دي دومي اميه ميغا خامني موي موم لاني يوبانو اميه ابن عبد الشمس اميه بوب دي دومي عبد الشمس الاموي مودخ كي ستو بنو كي اميه ابن عبد الشمس مودخ ني نانكو خالد بن سعيد الاموي داكانتالام نك مودون ابو سعيد يايام موغي تودون خالد بنت خباب الثقفيه بوكون في كوجوك ثقيف مام سيدنا خالد بن سعيد بي نك سكي بيزار موي لي بيزار moy biñuy gis ni ñëk duggu ci l'islam man haa mo def ba mu rëcc ma bu ci jëw mu ko fël ta pourtant mom bokku na ci ñi ñëk duggu ci l'islam mom sayidina khalid ibn sa'id ibn al-aas al-umawi amna sax ñu ne mom moy ñentelu personne wala 5e personne bu duggu ci l'islam amna ñu wax lool né moy 5e personne wala 4e personne bu dugg ci l'islam mom nak li nga xamné motax mu tuup moy né dafa gis ben gënd ndax bayam Saïd ibn al-Asmi day sayid ibn al-aas tay mo grawon xam nga moy tam yaangi fatelako tuddu nañ ko fi de mera turum lañ jaar lool moy dakantalam rek lañ ko non wax xamna nak moko tuddé dina xawa bon budé nañ ndax affaire bi kepp début sira ba ñe doon ñe ginaaw na soral yaron tou allah sallam aw ashaddu durran min al-aada abi lahab fofele fofu bañ né fofu tudon nañ fa bayam bi di sa'id ibn al-aas bi modon abu uhayha ta non lu tudon mo abu uhayha mo tudon nañ ko lu bari bokon na ci ñi ginnu sonal yaron tou allah sallallahu alayhi wasallam julit legi kanta dom ji di sayyidina khalid li tax mu tup moy dafa gënt ben gënt mu nek ci xam nga safara am genre ci pingu safara ci bu doon ab ten la mu nek ci pingu bi li wër safara mu nek ci porte safara ci chat bi ni narké tab bi lool ci gënt la da ko gënt néra bayam bi abu uhayha ci bir gënt bi sa'id ibn al-aas mu gis ba mu ñu nekk ci chatu safara si bayam diko ci bëgg sanni doyul mu bëgg ko ci pouss ngir mu dugg ci bir néra bi mu démé non rek ci bir gënd bi dé yaron tou allah sah sam dal di koy téer xëccu ko rek mu yéw moy loloy gënd bi mo ndofu dugg alamul khayal monde la réalité virtuelle non deglu kérok señ bi cheikh mohammed mustapha nan ma mais ñuy deglu ci journal bi waji nan réalité virtuelle mune mais xam nga li moy deug li nga xamantene moy définition khayal moy ni ay monde imaginaire yoy yeb dafa dess mais ki limu wax ni la réalité parce que réalité la mais virtuelle quand même ñeñ manako ah melna ni amul bu ko gina jubde khayal de moy la réalité virtuelle mom mi nak dafa dugg ci monde ndax rêve gënt ci monde virtuel bobu la nek réalité la nak waw motax nit ñi di out ku leen koy firil waw lool la ñu wax la légui yow sa gënt gi la lay tek légui kon looloy gënt gi mom dal ci bir gënt gi gis na bopam mu nek ci peggu safar bayam diko ci neureu sanni ci pou ci bir mu jek rek yonent moy sa sam xëc rek mu yew mu ne bima xëyé nak fekk taayo la yonent moy sa sam di doora wote l'islam makk rek mu daldi da fa yewu rek dem ci sayna abou bakkar ndax moy ki ñëk tuup ci goor ñi ci mag ñi neena ma ñew mu ñew nako mu ñew nako man de damay ñew at tabi'a mom mu ñew ne sayna abou bakkar ittabi' muhammada fa innahu rasulullah neena ma dal di ñew ci sayna abou bakkar ne ko demal nga gem yonnentou bi alayhi sar sa budé top ak woko top ko ndax mom wat na ci yalla fa innahu deug mom rasulullah law yalla la limi wote fawul de deug la de legi mom a mu dal di tout nak mom sa ki Khalid ibn Sa'id mu dal di tout dikel yaronte ma lay sar sa mu dal di tout aw da comme que Seyna Abou Bakkar xaritam lool nako bune duggo ci dal bi yo nang ko top de après mom mu dem mom dal di tout mais fek na Seyna Abou Bakkar tout na legui nak mu dem dal di koy dal di dem ci yaronte ma lay sar sa dal di tout bay ji yek ko nak Abu Uhayha la ilaha illallah mbugal ye tambale limu jekka def mbugal yu tar la ko tek ne ko nak do yew ko doto lek mom sama keur dumara do yew ko duma ko mom toyal après nak déshériter ko ne ko ya xam fo la neex jaral sama dépense keur sama cinu keur bu fi ndap tajotu yu ci duggal solo bon ba pare nak ne frère ami Abu Uhayha wax frère ami moy frère Khalid sayidina Khalid neen nak bu fi kenn beugatuma kenn di wax ak mom na ngeen ko taf wolon tay wax gonay nañ tay dañ koy taf mettre len ko en quarantaine bu waxe bu ko kenn top bu ko kenn deglu bu kenn deglu ay waxam bu laaje dara bu ko kenn tontu buy wax ak ñun bu ñu nuyo sax bu ko kenn faale bayam ne len lool la bëgg yeen ñepp ngeen def ak mom aw mu joge kër bayam nek ko quraysh non di nek ko déshérité ba ni nga xamantene nak ci lañ commencé di dem éthiopie mu dal di dem éthiopie yaw bokku ci ñu ñëk daam éthiopie mom ak soxnam fofu le fa la amé dom ju jigen fa la amé dom ju jigen ju tuddu ummu khalid voilà dom ju jigen jo xamné ummu khalid la tuddu ahu akbar légui bayam nak Abu Uhayha Abu Uhayha mom deena avant Badr mom avant ghazwat Badr mom ci la die bokon nak ci katchor yi ginu reuy ak grawon Abu Uhayha legi Imam Ibn Sa'd day netali ne nako non imam ibn asakir annako ci tariikh ci tariikh dimashq mune ki bi nga xamantene ci la bayam li Abu Uhayha febar dafa ma sa febar mune la in rafa'ani Allah min maradi la yu'badu ilah ibn abi kafsh bi batn makk o yesonde mune wat na ci yalla la wax la in rafa'ani Allah gis nga bu ma bur yalla yekete ci sama febar bi de la yu'badu ilah ibn abi kafsh wat na ci yalla ne gis nga la yu'badu jamais plus jamais ñuy jamoti fi ñuy mayati di nangoti kenn kuy jamu yalla ibn abi kafsh bi moy yaron tou Allah sah sah lañ ci dublu won ñom la ibn abi kafsh lool nak waxon nañ lutax fan la joge ibn abi kafsh amna ñu ne moy sayyidatu ki halima borom keureum mo tudon mom lañ ko don wowe mo don moy don abu kafsh legi nak gaay nak nan ko ibn abi kafsh lool ben wax la ci wax yi ngir ki woko wa imam mom xamnañ ne baye moy ibn abdullah bi wala sax ñu ne ibn abdul muttalib mais non pour ki ko ñu nan ibn abi kafsh mune wat na ci gis nga buma joge ci sama febar bi kenn dootu fi jaamu yalla ibn abi kafsh fi bir makka bi batni makka lool mom do am leena dom ji ne bako dom ji yegge loolu ne baye ma ngi ñaan loolu biko dom ji dege sayidina khalid ne allahumma la tarfa ne bur yalla sama baye de yalla na bu jox ci febar bi yalla na febar bi mom bi bum ci jox wala mom nak sayidina khalid ibn sa'id a imam ibn abi daud dafa solo ci al masahif ci mu jaar ci yoonu ummu khalid biñ la waxon sank di domam ummu khalid bi nak bul joom fogné lolu moy mom moko mo domam bu jigen mom lañ ñuy non wa ummu khalid mais bayam khalid tamit la tuddu mom ndaw su jigen sos dané mom mu ne sama baye de moy ki ñeuk bind bismillahir rahmanir rahim sama baye de khalid ibn sa'id ibn al-as al-umawi moy ki ñeuk bind yoy mom sayidina khalid ibn sa'id di abu hayha a legi amna sax ño xamne dañ doon mom amna tamit ñu solo ne même mom dañe pour won la ñu ñëk nim téla toubé mom amna ñu solo ne mom da doon wax ne man toubna avant sayyidina ali ibn abi talib waye nak kuntu afraqu aba quhayha waye nak dama ragalon moy ñëwew mako wax yu man téla toub bu yagg avant sayyidina ali di toub radiyallahu man toubna né nak no ñëwew mako won ñemew ma wona fessel sama toup kenn di koy ndax lan ndax traumatisé ragal buma ragalon sama baye di abu uhayha di sa'id ibn al-ansi naw mune li tax nak sayna ali bosam gina siw mune mom ragalul won baye ni ñëkke goxa mom ragalul won baye mayam na sayna ali keur yonentou balay sah sam la yaro fala newon fala magge fele li mom mo tax mom sen wa keur gog mom ñoo jëkatu wa keur yonentou balay sah salam ñom sayna abou bakkar ñooñu te sayna ali ci wa keur fofu la newon mo ak ñom sayna zaid ibn harisa sayyidatu khadija ñoo jëkatu radiyallahu ta'ala anhu wardaahu mom nak sayyidina Khalid ibn Sa'id ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu Ethiopie nak yag na fa bim deme Ethiopie bimi bi sayyidina Ja'far di ñew fala del di ñew fi nga xamantene moy Medina fekke na li nga xamantene moy umratul qadiy la fekke moy umra bi yonent ma lay sar sa moy umra gi nga xamne wa makka xam nga sulhul hudaybiyah at mi ñu nek nak ci 6e ane bi insha Allah li ñi gi sulhul hudaybiyah Allah ñu wajal lool way sulhul hudaybiyah le traité de hudaybiyah xam nga yenen tawale sar sam dafa ñew ngir umra gaay na ko fan wa mak do fu duggu de mo way yow da ngay tok bam neex la rek ni ñew nonu quoi fi do fi duggu tegal ko seeni traité de kacior seeni point yo xamne bonuzu kacior yo xamne yep ñom dal dafa mel dañu tok dicc dal ñu nan len yenen tawale sar sam ñu ñox mu leena waaw d'accord nañu légi nak ci accord yi mo doon légui yow da ngay dupp tay mom do fi jull do fi umra yak sa ñeneen ñak ñi nga andal ñep da ngeen di ñibbi wat ni ngeen fi ñuy ngeen di delu wat ba deewel nak ngeen dal di ñew bu ñu genn xajal leen genn def li ngeen def ngeen dem seen yoon 3 jours te bu len ko wéso voilà légui ané bobu nak moy kon lol kaj la ci 7e ane bi kon ndax ad bi ci tebu la won mom mi mom fekkena li nga xamne moy umra gogale mom la ñoo umratul qadiyya pa day fay de ndax umra bele mu doon def ci ki ndax innal a'malu bin niyyat voilà kon yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di won nakoy ligey lo tamit ci mu dal di charger wu li nga xamne moy sara khay wa banu moy azakay wa banu manhaj dañu gisoon nañ leen ben tribu la ñoon nañ leen bu yagga kéro bi nga xamantene yaman ben way bu génné ci wa manjih waji dal di koy ray wala kon mom la yonentiba sallallahu don kilo yaman muy dem ci wa banu madhij ngir jeli sen li nga xamne moy sen alaka mom sayidina khalid ibn sa'id al-umawi radiyallahu ta'ala anhu arda mom mi nak sayidina خالد بن سعيد موم لا نك يونت با علي صات والسلام لولو لا امام الحافظ ابن كثير ني لي نك موي لي جينا دغ كني موم مي لا شارجي وون كيرو غير مو دالدي ا نو با يونت با سا سا مكو شارجي سيدتو ام حبيبه مكو شارجي لول نك لا نيي غيس سي نيتالي بي نيي غيس Imam Ibn Az-Zubayr Ibn Bakar dafa solo te bo deme ci dalailun nubuwwa Imam Al-Bayhaqi moko solo jelo ko ci yona dafa solo ne ci tialalem ne Umm Habiba bint Abi Sufyan di Ramla de radiyallahu anha di ay julini sayyidatu Umm Habiba dane ma sha'artu وانا بارض الحبشه الا برسول النجاشي جاريه يقال لها ابرها كانت تقوم على ثيابه ودهنه فاستاذنت علي فاذنت لها فقالت ان الملك يقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الي ان ازوجكه mune mom sayyidatu umm habiba mune man dal yeguma bi mané éthiopie non moy borom kërëm genn na adina comme niñ ko waxé won moy ubaydillah bint jahsh ibn jahsh neena man dal ci bama fa newe non yag nañ fa nak ci 5e ane ba ci gaday ba lañ fa demon ci manan ci gaday ba bu ta revelation ba bu ci 6e ane bi ni ni ci wax wa jumhur moy 11 ans mune man dal yeguma lulul am ben ndaw an najashi di ben ki ben jambu jigen bo xamne abraha la tudon ba abraha mel le min gisone ko mum denawu yag mum ci filiyam ci nyaaya me ndaw si abraha la tudon ben jambu jigen la won bu don ligeyal an najashi bokon ci ñukoy ligeyal mune mom moko don mo don topoto walu ay yereem ak diw yim don diwo walu diw yim don diwo ci bop yek yaram bek lolou mom mi moko charge won ndaw si neena man dama jek rek mu dal di feug sama buntu ma entrer ko munema bour bi moy son auguste son altesse le negus mola ne mom mola ne mom moma yoni neena yonnati maalay sar salam dafa yoni ci mom ngir mu may la ngir mom mu taxawal ko ngir mu dal di lokoy mu tak la mo dal dilay denc neena fa qultu manako basharaki Allah bil khair way way yalna la bur yalla dal di jox bon nouvelle way yow abraha yow ndaw si way neena munema bur bi neena wakili man yuzawijuk neena nak nga dal di xol kan mo lay maye ndax jigen du maye bopam ay gisone nango si biñi gis est ce ci walu tuteur ci walu gisone nañu ci walu biñi def ahkamu ziwaj les règles du mariage gisone nañu est ce tuteur farata la wala dit do gisone nañu digeunte waxu wa jumhur ak hanafiya waxon nañ la nak li gina deuguer moy waxu wa jumhurul ulama kené il faut tuteur am digeun du maye bopam non voilà légui waye kenn du ko forcer tamit lolu du waxon nañ moy li gina deug tuteur bi baye jek wala ñeneen ñek yoy kenn duko forcer waaw lolu gisoon nañ lolu moy li gina deug legi kon mu ne ko nak leena neena nga ut kan mo lay maye wala moy nga ut ko xamne tan mi ci kan mo lay maye neena nak bimu waxe lolu neena ma dal di fa arsaltu ila khalid ibn sa'id ibn al-aas fa wakkaltu man ummu habiba ma dal di xol sama bokki sama julit ñi ne fa sama bokki ñi ma gina jégué moy khalid ibn sa'id ibn al-aas xam nga ki lu bokk ak ñoom ñoom ñep wa ci wa banu umayya lañ bokk moy ne abu sufyan ak khalid bi ni ñoom ñoo bokk ben mam ta sen mam ju solwul moy kan moy umayya ibn abd al-shams voilà moy umayya kon legui mune kon ma dal li yone ci khalid ibn sa'id ibn al-aas ne ko yow la tan comme tuteur ngir nga mayema ki nga xamne moy yonnati bi alayhi salatu wassalam legui nak li la li ni ni moy mas'ala biñ doon wax sank nit ko xamanteni ni nit ko xamanteni ni ndaw so xamanteni ni ay bayam duñu julit ni ko mana maye duñu julit lolou la naka la mana to mom muy julit comme boudé europe ben converti ben touba bu jigen bu converti mais après mu bëgg sey ben mu bëgg sey kan mo koy may duñu ne baye ma ngi dundu yaaya ma ngi dundu ay tonton mu ngi dundu mais buñu bokul diine buñu buñu buñ dul julit manuñu ko maye non non ndax suñu borom mo ne walan yaj'alillahu al-kafirina 'alal mu'minina non non la ko waxati amna benen aya mun al mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd way ngeum yalla yi len ci ñom ñom ñoy partenaire ñoy kilifa ñoy ñom ñoo manan lool wala ngogu ci seen biir la manan tay bur yalla defalul yeferi ci kaw alal mu'minina sabila defalul yeferi ñuy am ben buntu ki julit ñi ba di len doxalal seen bir dedet moy ne budene ndaw ci baye ñu yefer na baye manuko maye lolu mom manuko maye ndax du tuteuram ci walu religion mais waxuñ la nak legui da koy ñaké teggin du ko jox ci rum non dedet wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana bur yalla lolou la dogal lolou digle ken nit ki ngene bu ngene di jaamu kenn ngene di jaam ben yalla muy suñu borom subhanahu wa ta'ala waye wajuri nak mu denk len ginnaw jaam gogou mo ñom la ci deuxième même bu de ne geemuñu voilà même bu de geemuñu wa da ko in jahadaka ala an la tu ala an tushri ala an tushrika bima laysa laka bi ilma laysa laka bi ilm fala tuti'huma bun la nak defey yep effort ngir ngeen ga wende sa borom nak wala def lulul non lo xamne yow sa borom mi nga wara jaamu kep mo lay ki bu boba nak bu len top waye wala budul lol nak ki nga xamne bil ma'ruf top len ci ñek man nga leena yoral seen dépense bu de ñu ñak lañ nga leen di doxal seen service mais jëndal ma sangara mom nga ne ah bay nak man sama diine mom man na la defal sey course de mais nak sangara mom manuma ko jëndale waaw lutax wa in jahadak ala an tushrika bi ma laysa lak bihi ilm fala tuti'huma bu len top de yoyu bu ñewon sax ba forcer la ci ne di ko di def seen yulli dayo choono ngir nga def fala tuti'huma ndax la at inna wata fi ma'ruf di topote mom ci ñek rek comme ni alayhi salatu wassalam wax waaw kenn du top bi def bay moy ki le bind kon lool la moy ne kon ñooñu manu ñu ko maye kan mo koy maye nak ñene dañuy xol bu reen amul benn mbokam bu ko mëna maye mom ndaw si moy xol ci bir julit ni communauté musulmane bi lool moy comme suñu rew yi nga xamne duñu rew yo xamne sharia fay dox ki communauté musulmane bi mom moy tan ko xamne doy nako mu ñew ci benn borom xam xam wala ko xamne doy nako ne ko yaw la def nga sama tuteur koku mokoy maye wala lol la ta lolou mom la ki def sayyidatu ummu habiba mu dal di delegue dal di wo ki nga xamantene mbokam la te julit la comme ka bayam abou sufyan mu ngi dundou mais abou sufyan ci bopam yeferam man ko may legui nak kon kiko maye moy mbokam mi di Khalid ibn Sa'id ibn al-As al-Umawi kon lolou moy masala bobu wala buñ la né fimu tegu ngi ak ay yiñ la wax sank wala al-mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd ñom ñoy ay ki wala ñom ñoy ay alliés ñom ñoy ay parando ñom ñoy ay ñom ñoy mengo wonte seen mbir wala kon legi mo ne kon ma dal di yonne ci sa'id khalid ibn sa'id ibn al-aas ma dal dina fa wakaltuhu ma da charger ko ngir mu dal di may may neena kanta ndaw si di abraham yi ñew dal di may wax ki dama kontan ba jël sama takkay yi yima ron sama takkay yi ma yoron ci khalis ci argent mom la jël ak ci or dal di jël lepp dal di koy dox dindi lepp dal di koy dox ndax contane ci lim may dege ay way li kay dara gi nu ko neex ha nek yaay julline subhanallah wi legi nak mune mom sayyidatu ummu habiba radiyallahu anha mune nak bi nga xamne ci la ngon jot mune امر النجاشي جعفر بن ابي طالب ومن كان هناك من المسلمين ان يحضروا مولانا بيغا خامن نا تي لا غون دي جوت تي لا Najashi dal li yoni ki nga xamantene ni yone tan sa sa nak kero bimi yoni ki la yoni won moy ad-damri num tudati muawiya lutax manuma wax turum الضمري عمرو بن مران معاوية عمرو بن أمية ولا عمرو بن أمية الضمري قصون نجتر جمع الله بقون توا أصحاب الرجية تنوم نجاي أناس بوبله من هو انفزت ورب الكعبة سيدنا عمرو بن أمية الضمري mom la yonewon ngir mu yeugal najashi li yonentima ay sar sam beug joy legui neena nak kon bi ngone joté ki daldi nebus bi daldi wo sayidina jaafar ak ñafa newon ibn abi talib ak ñafa newon ci julit ñi invité len ngir ñu dajé ñu ñew ngir man def cérémonie bi neena bi ñewé an najashi daldi def ben discours dal difay def ben discours na alhamdulillah al malik al quddus assalam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar wa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annahu alladhi bashara bihi isa ibn maryam amma ba'du fa inna rasul allah sallallahu alayhi wa sallam kataba ilayya an uzawwijahu umm habiba bint abi sufyan fa ajabtu ila ma da'a ilayhi rasul allah صلى الله عليه وسلم وقد أصدقتها 400 دينار ثم سكبت دنانير بين يدي القوم نانا بي نيب تيوي نا سيريموني مارياج بي نانا ا النجاشي دال ديف بن ديسكور دال دي واخ تي بير نيت ني ديل كادو بي موي نجيس بي لو روا دو دابيسيني دي تشوبي mu dal di sante bur yalla mi nga xamne moy bur bi nga xamne sori na liko ñi xamul di takal mom mi nga xamne mo set wecc ci ngi koy takal borom jamm ku am jamm mo la jamal ki nga xamne tamit moy ki nga xamne moy joxe koonuté moy joxe sécurité te fété ñepp kaw not ñepp mom nguuram nga xamantene kenn du weñ loxom ci da man ñepp tabit tamit ko am problème mom mo la koy dam mo la koy réparer mo sant ko tambalé ci mom daldi cédé né amul benn bour buñu wara jaamu ci deug ko dul yalla té tamit sayidina muhammad sallalahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la ta mom moy mi nga xamné mom lañu sayidina isa ibn maryam don bégalé mom lañu don jox comme bonne nouvelle mo bimu waxe yoy yep moy li moy discours li lay demé discoursu diiné ni lay demé wala mune amma ba'du ginnaw gi nak mune amma ba'du lol gisone nagn ko mune yaron ci balaay isaaf salam de yeugal nit ñi yeugul len nimu demé bo wowe nit ñi fokk nga wax len lu xew mune len yaron ci balaay isaaf salam de mo bind kan lako yonnon amru no may ya damri bindnama bata xal nema ma takal ko ki nga xamne dencal ko ki nga xamne moy ummu habiba di domi abi sufyan man nak nangul nako limma ñaan limma bind wax ma def ko waaw man nak ma joxe cyan di moy cyanu ya ummu habiba yonentou allah sa sam joxe wu ci dara moy du moko joxe kiko joxe moy negus bi ci bopam mom mo joxe cyan di waaw akbar ya ñi le wuté nañu alégi moy boudé amuko mais boko amé yéne ko waji man ko ki ko man ko né liñ lay laaj téel rek boko mané té nga def ko rek té yalla tax bu taxaw fénen nak bu ëllëgé nga nan goré dé rek wayé seen bi dé wallahi dem leen laaj ko cyan nga ko ko joxé won yahi ma ko joxé dé million la fudur dédé ñom yoyu mom baxul mom putelo lol mom baxul legui nak kon mom mo joxe ci alalu bopam negus bi mune joxna ko cyan 400 dinar 400 dinar yallah yallah li de bari na won dinar nga xamne dinar equivalent nisfu dinar moy equivalent lan wujumul ay 200 et quelques euros wala lu ko op fouf nisfu mi moy dinar ci bopam day jégué côté 400 euros wala 500 euros ben xolal nit ñi jox la 400 dinar 400 dinar ci or neena bimu waxé lool wax ko nit ñi mu jël lool lepp summa sakabat danan yi jël ko joxé tek ko ci soti ko ci lawtu bi fi nit ñi tok ñu wër fi ñu wër non ne len mu ngi ni alal jaangi li moy cyan bi man mako jox neena ginnaw gi nak sama tuteur bi dal di jog di Khalid ibn Sa'id ha mu dal di def ben discours mun alhamdulillah ahmaduhu wa astaghfiru wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al mushrikuna amma ba'd فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وزوجته صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيب بنت أبي سفيان فبارك الله لرسول الله نانا تيتورم بي جوغ سيدنا خالد بن سعيد بن العاص مودال دي سانت يالله نمون كوي سانت ديكو نان ييغل ta mo ngi sédene amul benn bour buñ wara jaamu ci deug kurul suñu borom ta mo ngi sédene amul kone sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamam la ndawam la bour yalla moko yoll ci njub ak diine deug ni ngir mu dal dikoy feñal mu fete kaw ala diine mu ñow fete kaw ala diine ci diine yeneen yi ñuy wote yépp joxal yi fi am yépp teureul yi am yépp l'islam fete ko kullu lepp walaw karihal mushrikun meme budene mushrikun yeferi lolou da nga lay nakari nekhulen day bitagal sen xol sax waw lolou ko yalla yoni mo do al islam mom fone lay duggu legui nak gaay motax qul lil ladina kafaru sayughlabun wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal masir moy lolou discours bo ay bobu non day ñew ba legui tout temps bim nan kérok bi gaay wadjal saay di wadjal sen badar jek yoy li jël sen alal yek yoy ak yefeli ay gison nañ ne ca jifir mom lan yenen taba sallallahu alaihi wasallam waxon bañ nan ko wa banu qaynuqa munen qul waxal lil ladina kafaru ni wed sa tughlabuna des nañ len gañe wa tuhsharuna tabungen buñ nañ len gañe fi tabungen dewe ñu bang len dajale len ñobul len ila jahannam wa bisal masir قد كان لكم في فئتين قد كان لكم اسوه في فئتين التقطا فلا دلن نتال لن بدر ديسين لي خيو جيرلن سي ليغا خامني موي لسون موي دا غاي ياو دا غاي ديبانسي سا ال غير خيخكو ني فو جار دين دم موتاخ مونا ولا سونو بوروم لي خامغ لي ايه بوي واخ لي ولا كره المشركون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لول ايلا واو موم لن دي وافي اي لا ني واخ اقتباس لغي من اما بعد كون موي كي دو ترانزيشن غيناو لي فقط اجبت من سعيد من خالد بن سعيد بن العاص نغونا ci li nga xamne mom la yonent ma lay sar sa wote mom la bind wax ko najashi man nak may tuteuru ummu habiba mayna ko ummu habiba di domi abi sufyan yalna bur yalla barkel yonent bi barkelal yonent bi alayhi salatu wassalam bim pare kon mayna moy gis nga charti moy ñaan amna najashi lu leer la wax yenen tawé sa sam dama yoni ngir ma tak ngir mam ma ñaanal ko ummu habiba wa wax ko tuteur baangi tok moy lool moy mayma mom mune man may na ko yoy fokh wala yoy mom bu amul gaay defuñ ci dara moy yeul mayu ngeen de même ak cérémonie bu ngeen man di def moy fokh mu leer ay ñew rek ñu tok def discours rek contane dem moy yow sey amu fa ya allah mo dox mo ne man nanguna lim wote mom alay sar wa zawajtuhu mayna umma habiba bint abi sufyan nena abu ki an najashi dal di jeul khalis bi mu tegon wasare won ci kanam dal di koy dajale dal di koy jox khalid ibn sa'id moy dot bangi nena biñ paré nak summa aradu an yaqumu ni bëgg jog dem najashi ne len ijlisu rahmatullahi alayhi ne len tok len bu len dem fa inna min sunnati al-anbiya idha tazawwaju an yu'kala ta'amun ala tazwij فدعا بطعام فاكلوا ثم تفرقوا موني لغي بين بوجي ديم موني لين بولين ديم نдах كات دا فا بوكو سي سنة يونتي عليه الصلاه والسلام بونو دنتي سخنا نافا نيك ولا بو ني ديفار نيام غير لول موي مو لا ني ووي وليما موي تي لول سنة لا mais moy nga defé kon ci ni ko yonentou mala sah sah don defé mais ci wo musicien yi yambar yi ñepp tok ni ri tankal dekk bi tecc yu bon yeek yoy mom taxul ñu wax yoy mom du dara mom lool bañ ko def sax mo gën fop ndax yow boko defé lool bakkar ngay lool mom bakkar ngay mbugol ngay am moy bakkar ngay am lo xamne bu la sa borom dal diwul bu djegal lol rek man na la ci bugal ndax mo ngi la beegal nga koy mo ngi la beegal may la soxna mo xam mo la ci pousser wala say mbok ngeen koy moy alladhina baddalu ni'matallahi kufra eh damaay ragal nak ñu kuy def lol nga bokku ci ñoon yalla nañu ci yalla musa ñi nga xam ni ñoo changer xewulu yalla mu defal leen xewul ñom ñu fayé ko weddi ko moy def lu ko neexu dajale goor ñi jigeen ñi den way bu yor tamam di leen teggal ñuy fecc ñepp defa ñuy faat julli dem lolu mom mom du dara dafa haram sax mais nga def comme gis nga li yi la après mu defar lek te gis na ci ki wu sayyidatu zainab bint jahsh bi kero nim def sayyidna anas neena lek sahih hay yoneu taw sa sa defat dañu defal lek mune demal nga wo nit ni mu dem di wote neena ma dem ba di wo nit ni di duggu di lek ba amatuma ñuma wo wala lek dem mais tok bëgg fe fanan saway lolu lolu lay samina lam lay samina sunna legi neena mune le nak tok len ci dafa ndax dafa bok ci sunna yonnati alayhi musafa sala buñu dencé soxna a an yuqala ta'am ñu daldi defar ben ñam ñu daldi ci lek laata ñuy dem laata nit ñi di def ngir muy ñamu ñam biñuy toggu ci ciet mom lañuy tudde walima ndax arab ñam yi dañu am tour ay walima ma duba mom moy ko xamne no yi waxon nañu ko si mas nañu go fi def biñuy nekké ci walima defon nañ façon tour yoy yep gisoon nañ imam al hafiz adina ko ci fathul bari yoy andi won nañ ko façon ñam yi nga xamne liñ fay togg mom lañuy tuddi affaire bi farmusi wa haqiqa am nañu ne bo tamit moy lek gogu ñuy togg ci ngenté lool am nañu ko wax am nañu ne no moy liñ koy dindil voilà ak grand giñ fay rendé gi mel non mais walima lool lañuy wowe walima légui nak kon mune nonu la def après mu dal di defar lek nit ñi lek après ñu dal di dem kon li moy li nga xamantene ni moy li xew ci maye sayyidatu ummu habiba ramla bint abi sufyan legi nak li moy li nga xamne moy li deuguer legi dafa am ndax dafa am ben leunt bo xamne touté dess ma tej jotaay bi touté dess ma tej jotaay bi fatte ko waye bala lolou ñu dal di agale tarjama sayidina sa'id ibn al-aas khalid ibn sa'id ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhu arda kon gis nañ ne kon nonu la doxé mo newon tuteuru sey suñu ay ummu habiba mom mo newon tuteuram bi nga xamne nak ci la yonnati balaahi saab saam genn adina après wax nañ la kon après dafa ñew umratul qadiyya fekke nako mok sayna jaafar dañu joge éthiopie ñew ci jamono khaybar ci 7e année bi ci la ñew joge éthiopie dal li ñew medina mom fekke na après li nga xamne moy umra go gele après mom Sayyidina Abu Bakar ta khilafa am ginaaw gi do nako sham ay gaay kiwe ridda kay ne dañuy genn ci diine ji jite won nafa ben ci gox yoy bokon na ci ñi jite won armée bi fofele mom nak Sayyidina Khalid ibn Sa'id ibn al-As ginaaw gi ci le genn adina te bu muy genn adina nak li la won moy dañ ko martyr la dañu wouté nak ana kagn kagn la génna adina lool do am wouté ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi kon koku moy sayidina Khalid ibn Sa'id ibn al-As al-Umawi bokon ci ñëkk duggu ci l'islam wallahu ta'ala alam kon nak radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa ma'wahu